वैन ने कहा, हे जगतनाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान विष्णु जी बोले, हे राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के तीन भेद हैं। चौथा भेद पर्यायिक अर्थात मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भोपाल, मेरे अंशभूत भगवान सूर्य को उदय होते देख जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की कहां तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभा के अनुसार व्याग्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तु दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्य और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक समर्थशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ। मन लगाकर सुनो महाराज। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और विधति नामक योग तथा माघ, आषाण, विशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवर्ती अमावस्या, मनवादी एवं युग आदि तिथियां, गज छाया अर्थात अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी तथा पिता की शियाहा तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। हे नृप श्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान किया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे अभ्युदयिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआ, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सब को अभ्युदयिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है, वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृप श्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य नैमित्तिक और काम्य अभ्युदिक काल से भिन्न अनंत काल अर्थात मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये माता गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती हैं। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी अर्थात ताप्ती, चरमंडवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली है। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई है। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्य अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहां भी नदियां हो सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर स्नान दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ, तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नृप श्रेष्ठ, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सन्निधि में स्नान दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर सात सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित है। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत है वे भी तीर्थ रूप है। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोम्यया जी ब्राह्मण निवास करते हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल, ब्रह्म वृक्ष अर्थात पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है वह स्थान निसंदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेद अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूज्य परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त ज्ञानी धर्मज्ञ सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है।